niyo mungere. Kwa hali ya kibaridi na mvua, ni msani matumaini yangu kwamba mmeshinda salama salimini wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibuni katika taarifa ya habari kwa jioni hii, ni katika lugha ya Kiswahili tunayoianza na mkutasari wenyewe. Mkoa wa Bururi wakabiliwa na uhaba wa walimu unayosababishwa na idadi kadhaa ya waliopata ajira baada ya kufaulu mtihani, la wengi baada hawajapata mabarua ya kazi, huku mkoa ni Mwaro kukisifiwa wazawa waliojitoa kwa ajili ya vitabu vya shule la msingi la Maramvya na ujenzi wa madarasa yaliyozaminiwa na ofisi ya ikulu katika shule la msingi la Komibubu Yenzi imekwama yapata takriban miaka mitatu. Mwalimu mkuu wa shule hilo anatolea wito ofisi ya rais kuchunguza hali yenyewe ili ujenzi huo upate kuendelea. Na katika taarifa ya habari za kimataifa, ni pamoja na nchi ya Rwanda kuondoa visa kwa Waafrika wote, huku nchi ya Kenya kipanga hatua hiyo mwakani. Na waziri wa mambo ya ndani ya kigeni wa Marekani ya wasili leo nchini Israel. Kwa hayo na mengine, jiunge nami Francois Kimana ni fundi mitambo. Na habari kamili, wizara ya mambo ya ndani na usalama nchini Burundi inatahadharisha raia wakazi wa Burundi kwamba kuna aina ya ulaghai dhidi ya hati za kuhama kwenda Marekani. Msemaji wa wizara hiyo kupitia tangazo kwa vyombo vya habari juma hii anasema kuwa ni pekee ofisi za mbarozi wa nchi zinazomiliki uwezo wa kutoa hati hizo. Hata hivyo, Pierre Nkurikiye anahariri kuwa vyombo vya sheria husika vimamjioni kwa kusakata wanaosagaza vitendo hivyo vya uongo. Na mradi uliobatizwa Mkono baada ya Mkono Initiative ulioanzishwa Ijumaa hii na shirika la kimataifa FAO linaloshughulikia kilimo na chakula utakuwa na matokeo ya kuridhisha kwa kuboresha mwelekeo wa lishe. Hayo ni matamshi ya katibu mkuu mtendaji wa kamati ya usalama wa chakula na lishe, Daktari Celeste Sibomana, anayesema kuwa usimamizi wa busara na usawa wa rasilimali ya dunia na kukabiliana na ongezeko wa idadi ya watu ni moja ya dalili ambazo zinaonyesha kuwa mafanikio ya mpango huo yatakuwa bora zaidi. Na tukifungua ukurasa wa habari za elimu, ni kwamba takriban miaka mitatu inakaribia kumalizika ujenzi wa madarasa ya awamu ya pili katika shule la msingi la kidini la Islamu Komibubu Yenzi likiwa njia panda. Ujenzi huyu ulikumezaminiwa na ofisi ya ikulu. Zawadi ni Bizi, mwalimu mkuu katika shule hii, anabainisha kuwa ujenzi huu kwamba ni hasara kwa shule hilo, kwani wanafunzi wanaotimisha awamu ya kwanza kwenye shule hilo hawatakuwa na madarasa yanayowaruhusu kuendelea na visomo hapo hapo. Anaomba ofisi ya ikulu kufuatilia kwa karibu ili ujenzi huo upate kuendelea kwa manufaa ya wanafunzi. Tumsikilize Zawadi Nibizi, ni mwalimu mkuu wa shule hilo la Komibubu Yenzi, akihojiwa na mwenzetu Jamali Mayonga. Ya mabadiliko mnayaona hapa kwa Kofo Komibuu, tulibadilishiwa ujenzi na ikulu ya raisi. Ndio walitubadilishia mabati, tulikuwa na matigura ambayo yalikuwa yamezeeka sana. Tukaomba, wakatusikia, wakatutengenezea. Mnaona kama ni mabati mazuri sana, yamependeza kwenye masomo, yamekuwa masomo mazuri sana. Tunaona kuna majenzi lakini yako sawa ya kuendelea. Ni kweli, baada ya kutupa mabati wakatuwezekea, tulifurahi na tukaomba. Unajua mtoto akimuomba mzazi, anamuomba kwa makini na anategemea kama mzazi atamfanyia. Tuliwaomba waweze kutujengea masomo ya ili watoto wetu waweze kusomea hapa mpaka darasa la 9. Wakatukubalia, ndio wakaanza ujenzi. Ndio huyu ujenzi ambao mnaona haujaisha. Tatizo kwa kweli sisi hatufahamu. Hatufahamu kwa nini ili tatizo halijaisha. Tunaona ujenzi umesimama tangu mwaka 2020 mpaka sasa tuko 2023, ujenzi hauishi. Hatujui kwa nini ujenzi haujamalizika. Tunaomba sana, wala hatufurahi kuona masomo yamejengwa tangu mwaka 2020 mpaka sasa hayajamalizika. Tumepoteza sana kwa kuwa watoto ambao walikuwa wanasomea hapa darasa la 6 tangu mwaka 2020 hawajaendelea hapa. Ni sio faida kwetu. Tunapendelea kwamba watoto wetu watasoma hapa darasa la sita waendelee hapa darasa la saba, la nane na la tisa. Ni kihombo kabisa kwa kwetu kwa Ford la community. Basi tunaomba tu ambao walianza kujenga masomo wamalizie kujenga, kwa kuwa mimi kama kiongozi wa shule, mimi kama mzazi, itapendeza sana sisi masomo yetu yao kama ya wengine. Tumepata bahati, wametujengea hayo madarasa manne, ingalao hayajaisha lakini yamejengwa. Kwa nini yasimaliziki watoto wetu waendelee kusoma? Kwa hiyo tunaomba ambao walianza kutujengea watumalizie, tutafurahi sana na tutashukuru sana. Huyu alikuwa ni Zawadi Nibizi, ni mwalimu mkuu wa shule la Komibubu Yenzi, ambaye alikuwa akihojiwa na mwenzetu Jamari Mayonga wakati ujenzi huyu ulisimamiwa na tarafa ya Mukaza hapa jijini Mjumbura. Tulijaribu kusogelea utawala huyo ila bado hajapata jibu kanuni kwa ajili ya kuendeleza kazi hiyo za kujenga. Na tukisalia katika habari za elimu, ni kwamba uhaba walimu unaripotiwa mkoani Bururi, na ukiwa ni moja ya changamoto na usonga sekta hiyo, kwa sababu ya idadi ya walimu wapatao 600 waliokubaliwa hawajapatikana. Ikiwa kwa kipindi cha kwanza mwaka huu waliajiliwa walimu wapatao 150, huku wengine wakiwa wamefanya mtihani ila bado hawajapata mabarua. Baadhi ya viongozi wa shule mbalimbali mkoani humo husikitika hata kukosa walimu wa kujitolea, huku wengine wakisema kutumia walimu kwa muda hali ikiwa ngumu kwa uchumi wa shule. Ni habari ya mwanaripota wetu mkoani Bururi, Zeno Zambimana, ikisikika kwa sauti la Marita Nahimana. Mojawapo wa viongozi wa shule mkoani Bururi wanadai kwamba kuna uhaba wa walimu kutokana na walimu wapatao 298 waliostaafu, ambapo walimu 7 kutoka shule moja wanastaafu. Viongozi hao wanasema kujapata wanaojitolea, na wengine wanasema kwamba walikubaliana na wazazi kutumia walimu kwa muda. Lakini wazazi wengine wanalalamika kwamba ada ya shule imekuwa kubwa kwa sababu serikali huchelewa kuwalipa walimu hao wanaotumika kwa muda. Idadi ya uongozi mkoani Bururi huonesha kwamba mwanzoni mwa mwaka wa shule mkoani huo umekuwa na uhaba wa walimu wapatao 628. Hivi sasa walimu 150 ndio waliokwishapata vyeti vinavyowaruhusu kufundisha kati ya walimu wapatao 278 waliofaulu mtihani wa ufundishaji. Tatizo hilo la uhaba wa walimu limewekwa wazi katika mkutano ulioandaliwa na uongozi wa shule mkoani Bururi, ambapo waliona kwamba tatizo hilo ni la msingi na linaweza kusababisha upungufu wa matokeo. Afisa elimu Antoine Sabiumva mkoani Bururi anawapongeza waliotoa ajira kwa wanaojitolea, lakini pia anawaomba kutekeleza sheria, kwani watoazo ajira hizo ni kiongozi wa elimu tarafani pamoja na katibu wa tarafa. Anawaomba pia walengwa katika uongozi wa elimu mkoani Bururi kufanya bidii ili matokeo yaongezeke mkoani. Huyo ni Marta na Himana akiwa anapata kozi hapa kwenye radio Isanganiro katika kitengo cha uhariri. Na tukiendelea na taarifa ya habari, vitendea kazi vikiwemo vitabu vya wanafunzi na walimu vilitolewa Alhamisi hii na wazao wa kijiji cha Maramza tarafani Kayokwe mkoani Mwaro kwa faida ya shule na msingi na Maramza. Vitabu hivi vina thamani ya sarafu za Burundi zaidi ya milioni 1.9. Kinara Nditi Je Pono kwa niaba ya wazawa hao alisema kuwa waliitikia wito wa mkuu wa shule baada ya kuripoti kuhusu uhaba wa vitabu vya shule katika shule hizo. Ni habari ya mwanaripota wetu Rorandi Kulio, lakini kisikika kwa sauti la Nomiwade Nyoyabifuze. Uhaba wa vitabu kuanzia darasa la 7 hadi la 9 unaripotiwa kwenye shule ya msingi ya Malamza tarafani Kayokwi tangu mwanzoni mwa mwaka wa shule wa 2023 kuelekea 2024. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule hiyo, katika darasa la 8 walikuwa wanapungukiwa na vitabu 30 vinavyoundwa na vitabu vya hisabati, lugha na sayansi za binadamu. Kwa upande wa darasa la 9 walikuwa wanakosa vitabu 44 vya masomo hayo, ukiongeza vile vya sayansi na teknolojia. Aidha, walikuwa na ukosefu hata wa vitabu vya walimu kwa kidato hicho cha 4 cha shule za msingi. Alhamisi hii Wazao wa kijiji Maramvya wanaofanyia shughuli zao nchini na nje ya nchi walikabidhi shule hiyo vitabu vya wanafunzi na vitendea kazi kwa walimu. Kanali Porunditi je aliyewakilisha wazao hao amesema kuwa vitabu hivyo vina thamani ya milioni moja laki tisa thelathini na moja elfu. Anaweza kuitikia wito wa mwalimu mkuu wa shule hiyo huku akitumai kwamba wanafunzi watasomea katika mazingira bora. Juvenal Ndaikeje, afisa elimu tarafani Kayokwi, anapongeza wazao wa kijiji hicho na kuomba wengine kuiga mfano wao wachangie katika kuendeleza sekta ya elimu. Kwa upande wa wanafunzi, anawataka kutunza vizuri vitabu hivyo walivyopewa. Habari za kimataifa. Tufungue ukurasa wa habari za kimataifa kabla ya kushusha nanga katika taarifa hii ya habari. Nchi ya Rwanda yaondoa visa kwa Waafrika wote. Kwa mjibu wa redio ya Uingereza BBC, rais wa Uganda Paul Kagame alianzisha safari zisizohitaji visa kwa Afrika yote na kuifanya Rwanda kuwa nchi ya nne barani Afrika kufanya hiyo. Nikimnukuru Rais Kagame anasema, pia tumeondoa vizuizi vya visa kwa raia wa kila nchi ya Afrika pamoja na mataifa mengine. Mwafrika yoyote anaweza kupanda ndege hadi Rwanda wakati wowote anaotaka na hata lipa chochote kuingia nchini Rwanda, mwisho wa kumnukuru Rais Paul Kagame. Aliongeza kuwa hatua hiyo inalenga kuifadisha soko la utalii barani Afrika linalokuwa likipingwa jeki na ukiukwaji wa uchumi kwa hati kwa kati barani humo. Rwanda imekuwa kwenye kampeni ya kukuza sekta yake ya utalii ikishirikiana na vilabu vya soka kama Arsenal na Bayern Munich ili kuitangaza nchi hiyo kuwa vituo vya utalii. Rwanda sasa inaungana na nchi za Ushelisheli, Gambia pamoja na Benin, nchi pekee za Kiafrika zinazotoa visa bila malipo kwa raia yoyote wa Afrika. Wiki iliyopita rais wa Kenya William Ruto alitangaza kuwa nchi hiyo ya Kenya itamaliza masharti ya visa kwa wageni wote wa Afrika ifikapo mwaka 2024. Na hatimaye waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani awasili leo nchini Israel. Kama inavyochapishwa na radio ya Ufaransa RFI Swahili, Anthony Blinken amewasili nchini Israel, ni ziara inayolenga kuanzisha hatua kuangazia hatua ambazo zimechukuliwa kuwakinga raia kutokana na mashambulio yanayotokana na makabiliano kati ya wanajeshi wa Israel na wapiganaji wa Hamas katika ukanda wa Gaza. Hii ni ziara ya pili kwa waziri huyo Mashariki ya Kati tangu wapiganaji wa Kipalestina Hamas kutekeleza shambulio kusini mwa Israel kuanzia tarehe 7 ya mwezi Oktoba, shambulio ambalo lilisababisha vifo vya watu zaidi ya 1400, wengi wao wakiwa ni raia wa kawaida kwa mujibu wa maofisa ya Israel. Kwa mujibu wa waziri Blinken, ziara yake inalenga kujadili hatua ambazo zinastahili kuchukuliwa kwa ajili ya kuzuia madhara dhidi ya raia wa Gaza wakiwemo wanawake na watoto. Rais wa Marekani Joe Biden ameahidi kuunga mkono kuipa msaada kumradhi wanajeshi wa Israeli katika vita yake dhidi ya wapiganaji wa Hamas, akieleza pia kuguswa na mateso wanayopitia raia wa Palestine. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, ni washukuru nyinyi wote mmeambatana nami. Nimshukuru pia fundi mitambo alikuwa ni Francois Akimana. Ndani ya studio sauti ilikuwa imkisikika ni Placide Niyomungere, nikiwatakia jioni njema.